Χε βουλέ, χω βουλεύτες, χω στρατός, χω δέμαρχος, το γραφέιον, το δικαστέριον, το κόμμα, συντερετικός, φιλελεύθερος, χω χουπόψεφος, χω χουπουργός, το χουπουργέιον των εξωτερικών, των εσωτερικών, των οικονομικών, τες δικαιοζούνες, των στρατιωτικών, των εκκλησιαστικών, τες δημοσίας εκπαιδεύσεως. Ο έπαρχος, ο πρόεδρος, η κυβέρνησις, το κυβερνητικόν κόμμα, η εφεμερίς, οι καϊρόι, το σδέτεμα το ανατολικόν, το ατμόπλοιον, το χιστιοφόρον, ο σταθμός, η χαμαξοστοιχία, ο σιδερόδρομος, το ξενοδοχέιον, το λεωφορέιον, το δρομολόγιον, ο φάρμακο πόλες, ο εργάτες, η απεργία, ο κουρέους, ο αρχιτέκτον, ο γραμματοφόρος, ο βιβλιοδέτες, ο τυπογράφος, ο βιβλιοπόλες, ο αμαξελάτες, ο τεχνίτες, ο μηχανικός, ο εφεμεριδρογράφος, ο παντοπόλες, ο διδάσκαλος, ο αξιωματικός, ο φωτογράφος, ο καθηγητής, ο συντάκτης, ο δικαστής, ο στοιχειοθέτης, ο καθαριστής, ο φοιτητής, ο καπνοπόλης, ο ορολογιοπόλης, το φαρμακοπόλεον, το καφενέιον, ε χάμαξα, το κοιμετέριον, ε λέσχε, το αναγνώστεριον, ε συμφωνία, τα ανάκτορα, ε έπαουλης, το πεσδοδρόμιον, το ταχουδρομέιον, το γραμματόσεμον, το επιστολικόν δελτάριον, ο περίπατος, το δεμαρχέιον, ε οδός, το προάστειον, το πανεπιστέμιον, το γραμματοκυβωότιον, το στουπόχαρτον, το τελεγράφεμα, τελεγραφικός, το μέλλον, το μελανοδοχέιον, το περικάλυμα, ε ψέκτρα, ο κάδος, το παραθύριον, το κοδόνιον, κοδονίσδειν, ζύλα, άνθρακες, τα έπιπλα, ε εστία, το κλέιδο κύμβαλον, ε αίθουσα, ο κοιτόν, ε σκευοθέκε, ε χυματιοθέκε, το γραφέιον, τα θεαφοκέρια, ο σέπον, σάπον, το ανάκλυντρον, ε κλίμαξ, το ανάμπαθρον, το παραπέτασμα, ε λεκάνε, ε κούγχε, ο νυπτεέρ, το δωμάτιον, το κλαιδίον, ε οδόντο γλυφής, ε κουριακέ, ε δευτέρα, ε τρίτε, ε τετάρτε, ε πέμπτε, ε παρασκευέ, το Σάββατον, ο αυτοκράτορ, Γερμανία, οι Γερμανοί, Αυστρία, Ουγγαρία, Αγγλία, οι Άγγλοι, Ρωσία, οι Ρώσοι, Γαλλία, οι Γάλλοι, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Βερολίνον, Βιέννε, Πετρούπολης, Παρίσιοι, Λόνδινον, το Συνέδριον, ο πρίγκιπς Μπίσμαρκ, οι νέοι της Γερμανίας σδεέτωσαν, καί χαιρέτωσαν, καί ερωώσθωσαν.